descalces. Descalces. Είναι πάρα πολλοί αυτοί που μου έχουν πει ότι είμαι σκατά. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος είναι αυτός στο τέλος. Είναι η μέρα του σήμερα. Είναι και αυτούνου η μέρα, είναι και των υπολείπων βεβαίως. Θα στηθούν τελικά οι κάλτσες, τέσσερις, όπως συμφώνησε και η συμπολίτευση. Βασικά η συμπολίτευση, αυτοί που κυβερνούν, τα τρία κόμματα, το ένα δηλαδή Νέα Δημοκρατία, θα ήθελε καμία κάλτσα. Αλλά τελικά είχαν πει για 7. Τρεις, το πήγαιναν από εδώ, το φώτιζαν από εκεί με τις προτάσεις, με τα πρόσωπα. Σήμερα το πρωί με πολύ έτσι μεγαλοθυμία δέχτηκαν όλοι τη λογική. Αυτό που λέει η λογική, να στηθεί μία αναπρόσωπο. Δεν ξέρω τι άλλο μαγείρεμα θα γίνει στη διάρκεια της μέρας, γιατί το καταρχήν το δέχτηκαν. Να δούμε και τα υπόλοιπα. Δεν είναι να τους έχεις εμπιστοσύνη, ακόμα και αν σου λένε κάτι που είναι άσπρο και είναι όντως άσπρο και το δέχονται ως άσπρο. Στην πορεία μπορεί να του αλλάξουν λίγο το χρώμα για ευνόητους λόγους. Άλλωστε έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους που τους έχουμε και μας έχουν κυρίως συνηθίσει άλλα να λένε πριν και άλλα να κάνουν μετά. Θυμηθείτε τι έλεγε ο Σαμαράς πριν τις εκλογές και τι ακριβώς κάνει στην πορεία. Και ο Κουβέλης και ο Βενιζέλος. Ο Βενιζέλος σήμερα το πρωί βγήκε, μίλησε και προκαθόρισε από τώρα το αποτέλεσμα, αν όχι εξέδωσε και το τελικό αποτέλεσμα. Και τι έχει αποδειχθεί με αλλεπάλληλα χτυπήματα στη σκευωρία τις τελευταίες μέρες, ότι ήταν όλα ένα ψέμα. Δεν πίνω μπύρα, σπανίως μόνο το φαγητό. Ότι ήταν όλα ένα ψέμα. Όπως λέγεται το γνωστό τραγούδι, όλα ήταν ένα ψέμα κτλ. Κτλ. Δεν έχει αποδειχθεί ακόμη τίποτα. Υποτίθεται γίνεται μια διαδικασία στη Βουλή για να διερευνηθεί τι ακριβώς έχει συμβεί, η αλήθεια αν είναι δυνατόν. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος για τον εαυτό του είπε ότι είναι αθώος και ότι όλα ήταν ένα ψέμα. Βεβαίως έχει καταδικαστεί στη συνείδηση των ανθρώπων σε οποιαδήποτε οργανωμένη χώρα, ακόμη και της Αφρικής, δεν θα παρέμενε στην πολιτική ζωή, στο πολιτικό σκηνικό, κάποιος που είχε κρύψει στο σπίτι του ή οπουδήποτε αλλού μια πολύ σημαντική λίστα, μια κατάσταση που μπορεί κάτι να έφερνε στα δημόσια οικονομικά. Βεβαίως, ο Βενιζέλος, αν ήταν σοβαρή χώρα, δεν θα υπήρχε και πριν από αυτό στην πολιτική ζωή και μόνο για την έπαρση που διαθέτει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Αλλά επειδή εδώ είναι Ελλάδα, ο καθένας μπορεί να κάνει το οτιδήποτε. Μπαλώνεται με το πολύ ωραίους τρόπους, τους γνωστούς περίπου. Βρίσκει και συμμάχους, κατά περίπτωση, εδώ έχουμε τον Σαμαρά. Και συνεχίζει κανονικά, παρουσιάζεται πάρα πολύ καθαρός, έντιμος και όλα τα υπόλοιπα. Και κατηγορεί όλους τους άλλους που τολμούν να σκεφτούν κάτι κακό σε βάρος του αθώου Ευάγγελου Βενιζέλου. Ευτυχώς που υπάρχει και η Νέα Δημοκρατία και κρατάει τα αμπόσικα. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος δεν απέκρυψε τη λίστα Λαγκάρντ, δεν την αλλίωσε. Δεν διανοήθηκε καν να παρέμβει και να μαγειρεύσει τα στοιχεία της. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος είναι αθώος. Νέα Δημοκρατία. Σε περιμένω να φύγεις και πάλι, μαζί να φτιάξουμε μια Ελλάδα μεγάλη. Να δεις σαν άνοιξη να λιώξεις τα χιόνια, να τραγουδούν στα δέντρα πάλι τα ειδόνια. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος είναι αθώος. Νέα Δημοκρατία. Διαφήμιση του κόμματος, οφείλουμε να την παίξουμε. Είναι και πρώτο κόμμα, είναι μεγάλο κόμμα, κυβερνάει αυτό το κόμμα. Βεβαίως δεν είναι υποχρεωτικό να πάνε οι βουλευτές και στις τέσσερις κάλπες. Έχουν αρχίσει, γι' αυτό είπα εγώ το πώς θα γίνει και μέχρι τώρα μας έχουν πει ότι ισχύει το άσπρο στην πορεία, θα δούμε. Βρίσκουν πάντα κάποια τερτύπια, κάποια παράθυρα. Σπαταλάτε τεράστια ενέργεια από όλους αυτούς για το πώς θα μαγειρέψουν κάτι. Κατά τα άλλα, η δημοκρατία τα έχει προβλέψει όλα. Με νόμους, ειδικές διατάξεις, έχει πιάσει όλες τις πιθανότητες. Παρ' όλα αυτά, είναι τόσο απίθανοι οι ίδιοι που προβλέπουν αναπερίπτωση νέες διαδικασίες, νέες εξελίξεις. Το λανσάρουν και με την κάθετο και την παράγραφο και το άρθρο και το υποάρθρο τάδε του τάδε νόμου του τάδε συντάγματος που έχουν φτιάξει σε ανύποπτη στιγμή. Και έτσι πάντα βγαίνουν στην επιφάνεια αυτή που έχει αποφασιστεί τη δεδομένη στιγμή να βγουν στην επιφάνεια, γιατί πάντα βρίσκεται ένας λόγος, μια αφορμή, μην κινδυνεύσει η κυβέρνηση. Αυτό το επιχείρημα είναι πολύ ωραίο, διότι λένε ότι κατηγορεί και ο Βενιζέλος στο ΣΥΡΙΖΑ και τους υπόλοιπους ότι τα κάνει όλα αυτά ο ΣΥΡΙΖΑ και οι υπόλοιποι που θέλουν το Βενιζέλο μες στο κάδρο. για να ρίξουν την κυβέρνηση. Και αν πέσει η κυβέρνηση, αυτό θα είναι μια περιπέτεια. Μα η περιπέτεια είναι τώρα που υπάρχει αυτή η κυβέρνηση. Ποτέ δεν θα είναι περιπέτεια όταν φύγει αυτή η κυβέρνηση. Πώς θεωρούν και με ποια άνεση θεωρούν οι ίδιοι τους εαυτούς τους ως τους μόνους που μπορούν να εξασφαλίσουν σταθερότητα σε αυτό το λαό. Είναι ωραία όλα αυτά να τα δει κάποιος από μακριά. Επειδή όμως τα βλέπουμε από κοντά, είναι λίγο διαφορετικό. Ο κύριος που είπε πίνει μπύρες μόνο με το φαγητό είναι ο Γρηγόρης Ψαριανός. Έδωσε χτες βράδυ συνέντευξη. Οπότε μας έχει εφοδιάσει με αρκετό υλικό. Θα ακούσουμε τώρα μια έτσι μικρή στιγμή αυτή τη συνέντευξη. Ο ήχος που θα ακούσετε είναι κάτι κόκαλα που τρίζουν, θα καταλάβετε γιατί. Εγώ έχω γεννηθεί στην αριστερά. Η μάνα μου ήταν αντάρτης του Δημοκρατικού Στρατού. Ναι. Ο μπάρμπας μου ήταν καπετάνιος του Ελλάς. Ο πατέρας μου ήταν στέλεχος Επιτροπής Πόλης του Κουκουέ του Πειραιά. Έχω γεννηθεί μες στην αριστερά, σε μια αριστερά όμως που είχε διάλογο, μίλαγε ελεύθερα, αυτοσαρκαζόταν, γέλαγε, είχε χιούμορ. Το Ψαριανό να σώσω κι ας πεθάνω. Αυτό που είπε εκείνος ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης, ο εύσωμος, ο ευστραφής, ότι μαζί τα φάγαμε, είναι αλήθεια, δεν είναι ψέμα. Ο διοπτροφόρος. Απλώς άλλα έφαγες εσύ και άλλα έφαγα εγώ. Τα κόκαλα, όλο το σόι τρίζουνε, τα ακούτε, εφόσον κατάγεται από τέτοιο σόι. Αυτό ακριβώς ακούν οι άνθρωποι από εκεί που βρίσκονται και κυρίως βλέπουν τι ακριβώς συμβαίνει τώρα. Είναι ωραίο αυτός, είναι ωραίος αυτός ο παραλληλισμός και η ερμηνεία της αριστεράς, ότι θέλει μια αριστερά, όπως το είπε, που να έχει χιούμορ, ή κάποτε, εν πάση περιπτώσει, η αριστερά ήταν ελεύθερη, ναι, είχε χιούμορ, γέλαγε. Αυτό είναι δελφινάριο. Γιατί η αριστερά, εκτός από το χιούμορ, τον αυτοσαρκασμό και το γέλιο, είχε και κάποια άλλα τα χρόνια στα οποία αναφέρεται ο Γρηγόρης Ψαριανός. Είχε αυτοθυσία, είχε θάνατο, είχε όπλα, είχε διεκδίκηση, είχε όραμα, είχε εγκαθιδρύσει την Ελλάδα σε ένα κομμάτι, εν πάση περιπτώσει, στα βουνά ή οπουδήποτε αλλού, αέρα ελευθερίας, με θυσία όμως, με άποψη, με οπτική και όχι μόνο με γέλιο, σαρκασμό, αυτοσαρκασμό και χιούμορ. Τα είχε και αυτά, αλλά είχε και όλα τα υπόλοιπα τα οποία αυτά την καθόρισαν. Αυτά ήταν η αριστερά, δεν ήταν τα στοιχεία δελφιναρίου και επιθεώρησης που τόσο πολύ μας λείπουν στις μέρες μας, αλλά που τόσο πολύ απλόχερα μας προσφέρει και ο Ψαριανός και οι υπόλοιποι Δημάρ, επειδή είναι υπεύθυνοι αριστερά. Αν δεν ήταν η Δημάρ, τι θα είχε γίνει στον τόπο? Πάρα πολλά πράγματα, αν δεν ήταν η Δημάρ σε αυτή την κυβέρνηση, θα είχαν περάσει πιο άγρια πράγματα. Μια στιγμή να το πάρουμε και από τη γενιά. Και κάποια θετικά που έχουμε προτείνει και έχουμε τροποποιήσει, δεν θα είχαν γίνει. Μπράβο! Υπάρχουν πολλά τέτοια. Σε ευχαριστώ, Παναγία. Το Ψαριανό να σώσω κι ας πεθάνω. Εξακολουθούμε και έχουμε άδικα μέτρα εξοντωτικά. Εξακολουθούν να υπάρχουν, να προτείνονται και να τα ψηφίζουμε κιόλας. Μπράβο! Στο ρόλο της μύτης, η μύτη του Κώστα Πρέκα, η οποία έχει συγκινηθεί πάρα πολύ, ένα ποίημα παλιότερο, νομίζω κολλάει εδώ, οπότε έχουμε Ψαριανό, ακούμε υποχρεωτικά και την αυτοθυσία και τη διάθεση του Πρέκα να σώσει τον Ψαριανό και να πεθάνει αμέσως μετά. Δεν πρόκειται να πεθάνει ποτέ ο Πρέκας, για ευνόητους λόγους. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος είναι αθώος. Αν ήταν ένοχος άλλωστε, δεν θα συνεργαζόμασταν μαζί του στην κυβέρνηση. Γιατί εμείς συνεργαζόμαστε μόνο με καθαρούς και έντιμους. Ζήτω η Ελλάδα, ζήτω η θρησκεία, ζήτω η νέα δημοκρατία. Νέα δημοκρατία, από καθαρούς για καθαρούς. Έχουν βγει από χτες και τις προηγούμενες μέρες, αλλά κυρίως και σήμερα το πρωί, όλοι οι νεοδημοκράτες, βουλευτές, οι δεξιοί, οι οποίοι επί σειρά ετών, δεκαετιών, μιλούσαν κατά του διεφθαρμένου Πασόκ και των δεινών που έχει φέρει το Πασόκ στον τόπο, σωστά όλα αυτά, και υποστηρίζουν και υπερασπίζονται τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Ειδικά σήμερα το πρωί έχει γίνει πανικός, λες και είναι ο πιο καθαρός άνθρωπος του κόσμου. Τι να κάνουμε, επιλογές είναι, ωραία είναι όλα αυτά, και κυρίως δίνουν και τη διάθεση του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας να χυθεί άπλετο φως και να σταματήσουν τα μαγειρέματα του παρελθόντος. Αυτά έχουν μείνει πια στην άκρη, προχωράνε ακάθεκτοι μπροστά και εντοπίζουν και πράγματα και καταστάσεις και είναι αποφασισμένοι να τα πατάξουν όλα αυτά τα αρνητικά, όπως είναι το πώς μπαίνουμε ντυμένοι στη Βουλή. Γιατί υπάρχει ένας διάλογος τις τελευταίες δύο μέρες, πώς πρέπει να ντύνονται οι βουλευτές. Σε αυτό το. Γιατί πρέπει να σεβαστούν, λέει, και την ιερότητα του χώρου κτλ. Κτλ. Σε αυτό το mood, ο κύριος Γιακουμάτος χρησιμοποιεί παραδείγματα και παρομοιάζει τη Βουλή με εκκλησία. Κύριε Παπαδάκη, πα στην εκκλησία! Θα επιτρέψει ποτέ να πα στην εκκλησία, γυναίκα σου, με τα βυζιά απόξω και με το που πήγε τόσους διεφθαρμένους που πάμε να παραπέμψουμε και έχει ξαναπαραπέμψει. Διεφθαρμένοι και προδότες. Όχι εμείς. Όταν δεν γίνει Αργεντινή χώρα είναι προδοσία. Είναι πάρα πολλοί αυτοί που μου έχουν πει ότι είμαι σκατά. Δίκιο έχουν όλοι αυτοί. Πώς το έχουν πει, δεν ξέρουμε ποιοι είναι. Πάντως, μπράβο για το κριτήριό τους, έχουν καταλάβει πάρα πολλά πράγματα. Συνεχίζεται για όσους έχετε απορία στη Βουλή η συζήτηση. Μιλάει τώρα ο κύριος Οικονόμου. Από την, αυτή την ώρα είναι στη Δημάρ, μέχρι και αυτή τη στιγμή, γιατί έχει κάνει ένα κύκλο έτσι σε διάφορα κόμματα. Δεν ψηφίζει το ένα μνημόνιο, ψηφίζει το άλλο. Να ήταν ο μόνος βέβαια. Έχει γίνει ένα μπέρδεμα το οποίο δεν το έχουμε ακόμη καθαρό, δεν έχουμε κάνει τη σούμα τη συνολική. Θα γίνει κάποια στιγμή ποιοι ήταν υπέρ των μνημονίων, ποιοι δεν ήταν, στις κρίσιμες στιγμές, ποιοι ήταν με τον κόσμο, ποιοι ωφέλησαν τον κόσμο και ποιοι ωφέλησαν οτιδήποτε άλλο εκτός από τον κόσμο. Ξένες τράπεζες, ομίλους, την Ενωμένη Ευρώπη, οράματα, ιδανικά κτλ. Και ντόπιους βέβαια ομίλους, όχι μόνο ξένους. Και άλλα πάρα πολύ όμορφες τέτοιες καταστάσεις. Συνεχίζεται το θεατρικό στη Βουλή με πολύ μεγάλη επιτυχία. Θα έχει και τηλεθέαση και θα κορυφωθεί όσο περνάει η μέρα. Είχε ένα μικρό έτσι ψιλοεπισοδιάκι το πρωί, αλλά το καλό είναι από το απόγευμα και μετά. Γιατί πρέπει να δούμε όλοι πως ένα πολιτικό σύστημα σάπιο κατά κοινή ομολογία. Μάλλον αυτό το λέγαμε πριν 10 χρόνια. Τώρα έχει αποσαπίσει. Τέλος πάντων, αυτό το πολιτικό σύστημα προσπαθεί να φωτίσει μια πτυχή του, μια παρανυχίδα και να μας πει αν είναι, αν υπάρχει αλήθεια, αν έχει γίνει λάθος, αν έχει γίνει έγκλημα, αν υπάρχει ποινική διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί. Όλο αυτό είναι πολύ αστείο γιατί ξέρουμε όλοι και από την εμπειρία μας από παλιότερα ότι κάτι σοβαρό δεν πρόκειται να βγει, απλά θα κριθεί και αυτή την απέτηση έχουμε όλοι να είναι ένα καλό θέατρο, να έχει καλά παίξηματα, καλό σενάριο. Τουλάχιστον να ψυχαγωγηθεί ο λαός σήμερα, μια που είναι μια κομβική μέρα, γιορτάζει και ο Πρωθυπουργός, φαντάζομαι θα κάνει την εμφάνισή του, να είναι έτσι μια πραγματικά όμορφη στιγμή του κοινοβουλευτισμού, της δημοκρατίας και κατ' επέκταση της ελευθερίας. Ζητώ η Ελλάδα, ζητώ η θρησκεία. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος είναι έξυπνος, κατηρτισμένος, αποτελεσματικός, ευφυής, συνετός. Προσφέρει στον τόπο επί σειρά ετών, καταθέτοντας το απόθεμα της σκέψης του και της διάνοιάς του. Έσωσε και αυτός την Ελλάδα σε κρίσιμες στιγμές, υιοθετώντας και εφαρμόζοντας τα μνημόνια με πάθος και τόλμη. Στο μίσο στην κακία ξεχνάμε και το συμφέρον όλο πάντα κοιτάμε. Για μας τα χρώματα δεν έχουν αξία. Γιατί πιστεύουμε πατρίδα θρησκεία. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος με μία λέξη είναι σοβαρός. Γι' αυτό άλλωστε συνεργαζόμαστε μαζί του. Είναι σοβαρός και αθώος. Νέα Δημοκρατία. Νέα Δημοκρατία. Και αυτή σοβαρή και κυρίως αθώα δεν τίθεται θέμα. Ένα παραλογισμό πάνω σε αυτόν είμαστε, πάνω σε αυτόν πατάμε, όχι μόνο σήμερα, κάθε μέρα, αλίμονο. Η ζωή συνεχίζεται κατά τα άλλα. Στη Βουλή είναι ένα μικρό σύμπαν. Το κανονικό σύμπαν απ' έξω έχει τα προβλήματά του, τα γνωρίζετε όλοι. Χειροτερεύουν συνεχώς, δεν χρειάζεται να κάνουμε αναφορές. Σήμερα είπαμε, έχουμε και έτσι μια πτυχή αισιοδοξίας από το θέμα που περιμένουμε να δούμε. Ελπίζουμε να μην μας διαψεύσουν. Αν και μας έχουν διαψεύσει όλα τα θέματα, εκτός από αυτό. Το θέαμα, το καλό θέατρο, τους καλούς ρόλους, τους καλούς κωμικούς κυρίως. Πολλοί από αυτούς βρίσκονται εκεί τώρα. Και θα κάνουμε υπομονή για να τελειώσουν τα δύσκολα. Έχουμε Γενάρη, σήμερα έχουμε 17. Πολύ σύντομα τελειώνουν τα δύσκολα. Δεν το λέμε εμείς, το λένε πιο ειδικοί άνθρωποι από εμάς. Λέει ο Στουνάρας, μέχρι τον Ιούνιο να έχω τους δείχτες, να πάρω άλλα 20 δις που είναι να πάρω ακόμα, 10 θα πάρουμε τώρα και άλλα 10 αργότερα, να πάρω αυτά τα λεφτά. Μέχρι τον Ιούνιο να έχω σωσκελίσει και να αρχίσω τις παροχές. Δεν πίνω μπύρα. Σπανίως μόνο το φαγητό. Και να αρχίσω τις παροχές. Και καλά και φτηνά, κορίτσια! Τον Ιούνιο να έχω σωσκελίσει και να αρχίσω τις παροχές. Σε ευχαριστώ, Βανεγία. Τον Ιούνιο, ο ίδιος ο Στουρνάρας, μιλώντας στην Όλγα Τρέμη πριν καμιά 15-20 μέρες, είχε πει από τον Ιούλιο και μετά το δεύτερο εξάμηνο. Έχουμε εδώ το Γιακουμάτο να λέει Ιούνιο. Οπότε ετοιμαστείτε, όπως θα είναι και καλοκαίρι. Κλείστε από τώρα σε θέρετρα του εσωτερικού και του εξωτερικού, γιατί θα πέσουμε μαζεμένοι τότε με τις παροχές τον Ιούνιο και μήπως δεν προλάβουμε. Οπότε κάντε τα κουμάντα σας, τους ακούτε, τα καλύτερα έχουν να πούνε. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια πάντως, όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200. Mail στέλνουμε στη διεύθυνση στούντιο παπάκι realfm.gr. SMS, γράφουμε real, αφήνουμε κενό το μήνυμά μας και αποστολή στο 54-100. Ο Γιώργος Τζιβελεκίδης ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Και μην ξεχνάμε, γιορτάζει ο Πρωθυπουργός, να σας κόβει μέρες, να του δίνουμε χρόνια. Δυστυχώς, ο Άγιος Αντώνιος που γιορτάζει σήμερα και ο οποίος πέρασε από τους περιβόητους πειρασμούς του Αγίου Αντωνίου, δεν έχει διδάξει τίποτα στους συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω να πω ότι, επειδή έγινε και μνήμα για Αγίους, να πω ότι σήμερα εορτάζει και ένας τοπικός Άγιος, ο Πολιούχος των Ιωαννίνων, ο Άγιος Γεώργιος των Ιωαννίνων. Είναι ένας Άγιος ο οποίος αγιογραφείται με φουστανέλα. Επειδή επικαλέστηκαν, και κλείνω, επειδή επικαλέστηκαν σήμερα τον Άγιο Αντώνιο και μεγάλη χάρη του, θα σας πω ότι ο ελληνικός λαός επιθυμεί σήμερα την παρουσία του Αγίου Φανουρίου. Γενικά οι κυβερνώντες έχουν μια λαζονία. Ωραία. Είτε είναι τεχνοκράτες, είτε είναι εκλεγμένοι. Εντός 24 ώρες. Όχι όλοι, στη γιατί Βουλή. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι, όπως θα ξαναπώ. Τον ψαριανό να σώσω και ας πεθάνω. Και τι έχει αποδειχθεί με αλλεπάλληλα χτυπήματα στη Σκευωρία τις τελευταίες μέρες. Ότι ήταν όλα ένα ψέμα. Γενικά οι κυβερνώντες έχουν μια λαζονία. Ωραία. Είτε είναι τεχνοκράτες, είτε είναι εκλεγμένοι. Εντός 24 ώρες. Όχι όλοι, στη γιατί Βουλή. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι, όπως θα ξαναπώ. Ευτυχώς που το ξαναλέει. Είναι ο Γρηγόρης Ψαριανός βεβαίως, που τον έχει σώσει και πέθαινε μετά ο Κώστας Πρέκας, ο οποίος καλά τα λέει για την εξουσία. Υπάρχει μια και εμείς την εντοπίζουμε, όλοι την έχουμε μάθει, την έχουμε συνηθίσει και την έχουμε επικροτήσει όλοι από εμάς. Αυτή την αλαζονία την ξέρουμε από πριν ότι θα εκφραστεί. Παρ' όλα αυτά και μας αρέσει. Την εντοπίζει και καλά κάνει, αλλά διαχωρίζει τη Δημάρ, γιατί δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Δεν έχει αλαζονία η Δημάρ. Όντως έχει όλα τα υπόλοιπα όμως η Δημάρ, που είναι πολύ χειρότερα από την αλαζονία. Να, βρέθηκε και κάτι χειρότερο από την αλαζονία των υπολείπων. Η στάση, η παρουσία, η ύπαρξη της Δημάρ μέσα στην κυβέρνηση. Το ξεκάρφωμα δηλαδή, το άλοθη όλων των υπολείπων για να βυσοδομήσουν μια χαρά κατά του ελληνικού λαού. Λέγαν σήμερα το πρωί για τον Πρωθυπουργό και οι διάφοροι για το σύστημα αυτό που ήθελαν να εφαρμόσουν στην ψηφοφορία, αλλά τελικά υποχώρησαν κάτω από την κατακραυγή του κόσμου, των μέσων, των blogs χθες που οργίασαν και ευτυχώς, με φράσεις τύπου χούντα, πραξικόπημα και άλλα τέτοια. Και δεν υπήρχε ο Πρωθυπουργός να απαντήσει. Υπήρχε όμως εκεί στα έδρανα των υπουργών ο κύριος Λικουρέτζος, Ανδρέας Λικουρέτζος, τώρα υπηρετεί το λαό από τη θέση του Υπουργού Υγείας με άριστα αποτελέσματα. Λοιπόν, ο κύριος Λικουρέτζος μίλησε εξ ονόματος του Πρωθυπουργού και πραγματικά αυτό που σας έλεγα πριν ήταν μια καλή στιγμή του Δελφιναρίου. Ο κύριος Πρωθυπουργός πάντως δεν έχει βούληση και επιθυμία να ελέγξει την ψήφο των βουλευτών. Αυτό θα ήταν μια προσέγγιση του τρόπου λειτουργίας της Βουλής εντελώς ξένη από τα δημοκρατικά ιδεώδη και τον δημοκρατικό τρόπο λειτουργίας της Βουλής. Πολύ καλό. Το άλλο με το ξέρετε. Είναι δυνατόν ο Πρωθυπουργός να θέλει να ελέγξει την ελεύθερη βούληση, βάλτε εισαγωγικά όπου θέλετε, των βουλευτών? Αλίμονο, 10 μέρες θα μαγειρεύουν. Πώς θα βγάλει αθώο το Βενιζέλο? Είναι δυνατόν να θέλει να ελέγξει? Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Βρέθηκε ο ιδανικός ο κύριος Λικουρέτζος, το φορτώθηκε πάνω του, μας πρόσφερε αυτή την πάρα πολύ καλή στιγμή. Είναι καλός. Δεν είναι μεγέθους άλλων πολιτικών, Ευάγγελου Βενιζέλου, Θόδωρου Πάγκαλου, που έχουν τη στόφα του κωμικού. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, και ο Λικουρέτζος δεν τα πήγε καθόλου άσχημα. Μετά από αυτά, ο πολύ ευχαριστημένος, ψυχαγωγημένος λαός. Έλα, Αποστολή. Έλα. Γεια σου, εγώ τώρα έχω φύγει από το χωριό μου στην Αθήνα. Πότε μας πρόσεχε το ΙΚΑ, δεν έχω λεφτά να γύρω στο χωριό. Τι να σου κάνω, βρες κούρτα και κοιμήσου. Α, μείνω εδώ πέρα, Τι ήθελες και ήρθες στην Αθήνα, δεν ξέρεις πώς είναι η κατάσταση. Α, είπα να αυτό κάνω Χριστούγεννα, αλλά βλέπω θα. Βρες κούρτα, νίκια σε παγκάκι και βρες την άκρη σου, δεν ξέρω τι θα κάνεις. Τρομοκρατία δεν είναι η απόλυση. Να σου πω ρε, τρομοκρατία ξέρεις τι είναι. Δεν είναι αυτά που λένε αυτοί. Τρομοκρατία είναι... Όχι, το είπε και τώρα. Τρομοκρατία δεν είναι όταν σου κόβουν τη σύνταξη, όταν σου κόβουν το μισθό, όταν δεν έχεις να πάρεις φαΐ για τα παιδιά σου. Αυτό δεν είναι τρομοκρατία. Τρομοκρατία είναι λοιπόν να μην έχεις να δώσεις τα παιδιά σου να φάνε. Δεν είναι τρομοκρατία αυτό. Αυτό είναι απερισκεψία, να το δεχτώ. Δεν είναι τρομοκρατία. Μια γυναικεία υποψηφιότητα, παρακαλώ. Για πού? Για το Υπουργείο Οικονομικών. Α. Θα συστηθώ. Ιωάννα στου μ***ι μας. Τα σέβη μου. Γεια. Καλημέρα, Αποστόλη μας. Καλημέρα. Ο Λεβέντης των FM. Τι κάνεις, Αποστόλη μας? Εγώ είμαι αυτός. Ο Λεβέντης των FM και όχι μόνον. Πολύ brutal είναι αυτό. Μ' αρέσει. Λοιπόν, Αποστόλη μου. Ο Λεβέντης των FM και όχι μόνο. Wow. Και όχι μόνο. Λοιπόν, Αποστόλη μου, δύο λόγια. Αυτό το κορίτσι το ψηλό, το μελαχρινό, το ντοράκι μας. Το λέτε και κορίτσι, ναι. Ναι, κορίτσι, κορίτσαρος. Τι λέει αυτό το καμάρι μας, ότι η απόλυση δεν είναι τρομοκρατία? Ναι, το έχει νιώσει ποτέ το κορίτσι μας, το έχει νιώσει αυτό? Καταρχήν τώρα το έχει νιώσει, έτσι. Το έχει νιώσει με τη διαγραφή της από τη Νέα Δημοκρατία. Ναι, ναι. Άμα έχεις πίσω εκατομμύρια. Την τρομοκράτηση ο Σαμαράς. Να σου πω, έχει καμιά πινακίδα που να γράφει «Ιδού ο μαλακάς»? Για μένα? Για μένα, ναι. Α, εντάξει. Θα σου πω γιατί. Γιατί? Παίρνω από τον Κορυδαλό. Μέσα. Όλα τα χρόνια ψήφιζα Νεράτζι και Τραγάκι. Απαπαπα. Ο μαλακάς εγώ και έβαζα και την οικογένειά μου. Ναι, δεν θα πω ότι δεν είσαι. Είσαι. Α, όχι, μπράβο, αυτό είσαι. Γι' αυτό είπα να πάρω μια πινακίδα, την κρεμάσω και να γυρίσω όλο τον Κορυδαλό. Και την νίκη να δείξω, ρε παιδιά, εγώ είμαι. Τώρα είναι αργά, τέλος πάντων. Πρόσεξε τώρα. Μου κόβουνε τη σύνταξη. Μου βάζουνε χαράτσια. Εγώ τι πρέπει να κάνω για αυτούς? Να τους ξαναψηφίσεις, αυτό που έκανες στους χρόνια. Καλά, αυτό δεν γίνεται. Γιατί δεν γίνεται? Τόσα χρόνια μαλάκας ήσουν, γιατί δεν συνεχίζεις? Κρέμασα την πινακία του μαλάκα. Αν νόμιζα κρέμασα τα παπούτσια του μαλάκα, δεν είσαι πια, πως ήρθηκες? Μια και πέφτουν έτσι τόσες βόμβες, να πω και εγώ μερικές. Για πες. Βόμβα δε 25% αύξηση. Βόμβα ακρίβεια γενικώς. Βόμβα κλείσιμο νοσοκομείων. Βόμβα φορολογική. Βόμβα κόψιμο συντάξεων επιδομάτων. Βόμβα ανεργία. Βόμβα Siemens. Βατοπέδι. Lagarde. CD. USB. Και σκατά στη μούρη τους οι αλήτες. Αποστολής. Ναι. Άκουγα το πρωί το Χατζηνικολάου που έλεγε για την έρευνα του ΙΟΔΕ ότι το 53% των Ελλήνων τα βγάζουν ίσα ίσα πέρα να φάνε. Οι υπόλοιποι μισοί πεινάνε. Χθες το ΙΟΔΕ βράδευσε τον Παπαδήμιο που μαζί με τον Γεωργάκη και τον Σαμαρά και τον Βενιζέλο κατέστρεψαν την Ελλάδα. Και το τελευταίο. Αυτή η βόμα, η Μπακογιάννη, λέει ότι η τρομοκρατία δεν είναι η απόλυση. Δεν είναι. Τελικά η απόλυση τι είναι? Ευτυχία? Τόσο μαλάκες είναι και τους ψηφίζουνε. Δεν πάνε στο διάολο όλα τα ζώα. Σε επόμενες εκλογές ας ψηφίσουν τους ίδιους. Να δούμε τι σκατά θα τρώνε μετά. Ήθελα να σε παρακαλώ. Έχω ένα τρίκυκλο που πηγαίνω τη γυναίκα μου βόλτα τα Σαββατοκύριακα. Με σαϊκάρι δίπλα ή όχι? Ναι, ναι, ναι, ναι. Έχω και το σκαφάκι, όπως είπαμε, είναι 14 μέτρα. Πηγαίνω το αίσθημα βόλτα. Ήθελα να ευχαριστήσω αυτόν τον τύπο που με απάλαξε από το έκτακτο φόρο. Μπορούμε να τον εντοπίσουμε? Για τις ευχαριστίες? Ναι, ναι, ναι. Από ό,τι φαίνεται δεν είναι και πολύ δύσκολο. Δηλαδή βρήκε μια παρέα τριών με μια γκόμενα που οδηγούσε. Ποιο είναι το γραφείο του Σαμαρά στη Συγκρού? Δύσκολο είναι? Δεν είναι δύσκολο. Άμα θες τους εντοπίζεις, εγώ αυτό ξέρω. τι έχει αποδειχθεί με αλλεπάλληλα χτυπήματα στη σκευωρία τις τελευταίες μέρες, ότι ήταν όλα ένα ψέμα. Έχει αποδειχθεί αυτό. Δεν είναι διέστηση, δεν είναι προκατάληψη, δεν είναι κάτι άλλο. Έχει αποδειχθεί. Το λέει ο κύριος Βενιζέλος για τον εαυτό του όμως. Είναι πολύ χρήσιμο αυτό να έχεις επίγνωση του τι ακριβώς συμβαίνει και έτσι να προχωράμε. Και το λένε και δημόσια. Αυτό είναι το καλό. Με όλους αυτούς. Πώς τώρα μπορεί να συνδυαστεί το όνειρο που μπορεί να έχει ο Γιάννης Τουρνάρας για τον τόπο μαζί με κατσικάκια. Στο μυαλό του Γιακουμάτου πολύ εύκολα. Το είπε και ο κ. Σουδάρας προχθές. Είπε ότι το όνειρό μου στον ΙΟΒΕ είναι να μπορέσω να επανορθώσω μερικές αδικίες που εγώ σε έκανα. Αυτό είπε. Ξέρετε τι λέει το ΙΟΒΕ. Το 53% στο ΙΟΒΕ που ήταν μέχρι προσφάτως ο κ. Σουδάρας. Θα βγάζουμε το ζόρι πέρα. Μα δεν γιατί δεν είναι του πει ο ΙΟΒΕ. Τι είναι ο ΙΟΒΕ. Δεν το βλέπω εγώ. Δεν το βλέπει ο Ανδρέας. Δεν το βλέπει ο Μαριάς. Το βλέπουμε. Άρα το θέμα ποιο είναι. Να βρούμε λεφτά στο κράτος. Να μπορούν να αποκαταστήσουν αδικίες. Μη φωνάζετε. Πώς θα τα βρούμε αυτά. Σέρντας βόδια από την Αργεντινή να μοιράζουμε στο λαό. Κρέας. Σε παρακαλώ πολύ. Βόδια έχουμε στην Ελλάδα και πολλά. Γιατί η Αργεντινή έχει πολύ καλό κρέας. Εμείς τι λέτε. Τα κατσικάκια τα βάγανε και αυτά. Και τα βόδια μπορούν να συνδυαστούν στο μυαλό του Γεράσιμου Γιακουμάτου με την ίδια ευκολία που χωράνε τα κατσικάκια και το όνειρο του Στουρνάρα. Από πού το ξεκίνησε και πόσο μακριά το πήγε μέσα σε 15 δεύτερα. Αυτό λέγεται ταλέντο, φυσικό χάρισμα για όλους εσάς που δεν μπορείτε να το καταλάβετε γιατί τόσο σας φτάνει. Προσπαθείτε να κάνετε μία σκέψη και μία λογική δίπλα της. Όχι, αυτά είναι παροχημένα. Κάνεις μία σκέψη, μία εικόνα και μετά εκτινάσεσαι, πας οπουδήποτε αλλού στον πλανήτη, στο γαλαξία, στο σύμπαν και πιο πέρα και φτιάχνεις μία άλλη εικόνα που, είναι, που δεν έχει καμία σχέση βέβαια. Βέβαια στο μυαλό του Γιακουμάτου υπάρχει σχέση το κατσικάκι, το βόδι και το όνειρο του Στουρνάρα. Μάλλον τώρα που το σκέφτομαι, ίσως είναι και απόλυτα λογική η σειρά των εικόνων και κυρίως των αποτελεσμάτων με όλα αυτά που συμβαίνουν. Ενώ λοιπόν το μαγειρεύανε μέρες να μην στηθούν τέσσερις κάλπες, μία αναπρόσωπο, σήμερα το πρωί δέχτηκαν όλοι και βγαίνει πρώτος Ευάγγελος Βενιζέλος και όχι μόνο το δέχτηκε, αλλά βγήκε και από πάνω ότι είναι δημοκράτης και ότι θα εκφραστούν όπως θέλουν όλοι και ότι δεν έχουμε να φοβηθούμε και τίποτα. Λοιπόν, η πρότασή μου είναι, υπερβαίνοντας τους διαδικαστικούς φραγμούς και τον φορμαλισμό, ό,τι έχει γίνει πάντα στη Βουλή, κατηγορούνται τέσσερα πρόσωπα αθρηστικά γιατί έτσι θεώρησαν τα κόμματα, να ψηφίσουν λοιπόν σε μία κάλπη αναπρόσωπο. Λοιπόν, καθαρά πράγματα. Τέσσερις κάλπες, μία αναπρόσωπο. Και ο καθένας να πάρει την ευθύνη του. Καθαρά πράγματα. Τώρα, σήμερα το πρωί, καθαρά πράγματα και ξεκινάει, είδατε, ωραία. Λοιπόν, η πρότασή μου είναι, βέβαια, η πρότασή του ήταν η πρόταση κομμάτων που χτες και προχθές το λένε συνέχεια και της λογικής. Δεν λέω ότι να αφήνουμε έξω τη λογική, δεν πιάνεται. Πρόταση κομμάτων που λέγανε τέσσερις κάλπες, μία αναπρόσωπο. Βγήκε σήμερα το πρωί μετά από τα μαγειρέματα που δεν τους έκατσαν. Το κράξιμο που προηγήθηκε, να λοιπόν το κράξιμο καμιά φορά, ακόμη και το άδικο, μπορεί να φέρει κάποιο αποτέλεσμα. Βεβαίως δεν θα γίνει τίποτα σοβαρό, το ξέρουμε όλοι, γιατί έτσι όπως θα ακολουθηθεί η διαδικασία και όπως θα πάνε στις κάλπες, αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν μια πρόταση Ευάγγελου Βενιζέλου να στηθούν οι τέσσερις κάλπες. Μετά από αυτό, χαρούμενος, νομίζω και ικανοποιημένος για την πολιτική του ηγεσία, λαός. Εάν βρεθεί ο Βενιζέλος ένοχος και κινδυνεύει να πέσει η κυβέρνηση. Όχι. Κάποια συγκάλυψη θα γίνει, κάποιο άλλο θέμα ξαφνικά θα προκύψει στην επικαιρότητα, θα ξεχαστεί, θα πάει παραπέρα. Μπράβο. Θα παίξει το Μέγκα άλλα πρώτα θέματα, θα τελειώσει η ιστορία. Ποιος κινδυνεύει. Δηλαδή τώρα. Θα πάρει και μια στήριξη από τον Σαμαρά, θα παίξουν κανένα δυο εκβιασμοί, κανένα δυο απειλές. Μέχρι τότε δεν θα βγει ένοχος, μην φοβάσαι. Ξέρει γιατί αδειάζουν τα σπίτια που τα είχαν καταλάβει. Τη Βίλα Μαλία, την. Πώς τη λένε, όλα αυτά. Ξέρει γιατί. Γιατί? Γιατί βρήκαν να τα πουλήσουν και θα πάρει κάποιος καλή μίζα. Όχι, τι, καμιά Αττική οδός θα γίνει εκεί πάνω. Δεν ξέρω. Άμα. Θα τη λένε Αττική. Ή κανένα μόλ. Παίζει. Λοιπόν, άκουρε φίλε. Σήμερα το πρωί άκουγα τα πρωινάδικα και στην εκπομπή του Παπαδάκη αναλύανε τα φορολογικά ότι εμείς οι άνεργοι, επειδή και εγώ και η γυναίκα μου είμαστε άνεργοι, θα πληρώσουμε φόρο για το αν έχουμε ένα σπίτι, το αν έχουμε ένα αυτοκίνητο και ό,τι μπορεί να έχει ο καθένας. Εκείνη τη στιγμή ακούγανε τα παιδιά, τα ετοιμάσαμε να πάνε για σχολείο και ακούγανε τα παιδιά και εγώ άρχισα να φωνάζω, να οδύρωμαι, να πούμε. Τι έγινε, παπά μου, λέει, θα πάνε, θα μας πάρουν τα σπίτια. Του λέω, ναι, τα πιτσιρίκια βάλανε τα κλάματα. Και μετά έρχεται να πούμε το λαμόγιο Σαμαράς να μας πει να καταδικάσουμε, να πούμε, την επίθεση απάνω στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας και να καταδικάσουν και τα κόμματα. Δεν φτάνει που μας πίνει το αίμα, θέλει να υπερασπίσουμε και το αίμα του. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Θα ήθελα πίτσες. Τι θα θέλατε? Πίτσες δεν έχετε? Πίτσες. Ναι. Ναι, αλλά μόνο μπλε. Συγγνώμη, δεν είναι... Νομίζω ότι πήρα σε κάποια πιτσαρία. Ναι, τι πίτσες θέλετε, δεν μου πάτε? Ναι, εσείς γιατί μου είπατε μπλε, τι εννοείτε? Γιατί ώρα θέλετε την πίτσα? Για τώρα έλεγα, αλλά αφού... Θα αργήσει λίγο, θα κάνει κανένα 40 λεπτό. Ναι, εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Δεν θέλετε τελικά? Δεν θέλω, αλλά είναι αυτές τις τρεις που έχετε τις προσφοράς. Οι τρεις, οι μπλε. Αυτές. Α, μια χαρά το είπατε τότε. Οι πίτσες μπλε είναι τρεις. Τι θα είναι? Ναι, που είναι ζαμπόν, τυρί, σάλτσα. Ναι, και έχει και ροκφόρ, γι' αυτό είναι μπλε. Ναι, είναι ροκφόρ. Η μία από τις τρεις. Η μία από τις τρεις. Ναι. Δεν γίνεται να μην μπει καθόλου ροκφόρ. Πίτσα μπλε. Γίνεται, άμα δεν θέλετε, ναι, δεν θα τη λέμε μπλε. Ναι. Όχι. Ναι. Λοιπόν. Μπορεί να τη λέμε πίτσα μπες μετά, γιατί θα είναι ψιλομπες. Η μία να είναι και οι δύο να είναι άψητες. Άψητες. Ναι, δύο άψητες. Τι εννοείται άψητες? Να μην τις ψήσετε, βρε παιδί μου. Και πώς θα τις φάτε? Αυτός που θα τις πάρει θα τις ψήσει εκείνη την ώρα που θέλει εκείνος. Μα τι είναι αυτά τα πράγματα και τι θα χρεώσω εγώ? Εγώ έχω στην τιμή και το φούρνο. Δηλαδή δεν μπορείτε? Ερώτηση κάνω τώρα. Μπορούμε, δεν θα χρεώσω λιγότερο, σας το λέω. Όχι, να μην χρεώσετε λιγότερο, για όνομα του Θεού. Εσάς ποιος σας έδωσε το τηλέφωνο για την πίτσα? 6979 20. Ο γιος σας έδωσε το τηλέφωνο το δικό μας? Ναι, ο γιος μου, ναι. Α, νοικοκυρέος ο γιος σας, σας έφτιαξε. Και μου είπε μάλιστα, είναι στη γειτονιά μου και από ό,τι ρώτησα μου λέει είναι από τις 12 η ώρα ανοιχτά. Από τις 12, ναι, ναι. Δηλαδή εμείς κάνουμε παραγωγή πίτσα μπλε από τις 12. Και επειδή γυρνάει τώρα από τη δουλειά του και πεινάει. Ναι, θα φάει. Ναι, ακριβώς. Δεν φτιάχνετε κανένα αυγό καλύτερα, γιατί δεν τον βλέπω για πίτσα. Δεν τον βλέπετε, αυγό λέτε. Ναι. Να μην του κάνουμε τίποτα, δηλαδή. Αυγό και όχι στο τηγάνι μάτι, στο μάτι κατευθείαν το αυγό. Κατευθείαν, ναι, εντάξει, ευχαριστώ. Η εθνική μας μοναξιά που λέει και ο Μητροπάνος. Όντως, γιατί όλα αυτά που συμβαίνουν σε αυτόν τον τόπο δεν νομίζω να έχουν δεύτερο, κάτι έχει παίξει με το Θεό ή όποιος γράφει, εν πάση περιπτώσει, το σενάριο της χώρας και εκτελείται άριστα από αυτούς που εκτελείται. Και θεατές και πρωταγωνιστές κυρίως, με αυτή τη βαθιστόχαστη σκέψη. Φτάνουμε στο τέλος για σήμερα. Ακολουθεί βεβαίως πάντα ο λαός, ως τρίτο και τελευταίο μέρος. Αμέσως μετά Γιάννης Παπαδόπουλος Μαγκαζίνο, τα νεότερα από τη Βουλή και μετά όλη την υπόλοιπη βραδιά η δημοκρατία στο απόγειό της και κυρίως η κάθαρση και η αλήθεια και η διαφάνεια στο γνωστό κτίριο με τις γνωστές διαδικασίες. Γεια σας. Έλα, Αποστόλη. Έλα. Τι λένε, συγχαρητήρια για τα κοπηγραδιά. Σιγά καλέ, από τα μούτρα μας παίρνουν κατευθείαν. Σιγά μου λένε τέτοια. Α, όχι, λοιπόν, άκου εδώ. Τα σούπερ μάρκετ λέει έχει ένα καλάθι για τους άπλητους. Σωστά. Για τους άπλητους. Για τους άπορους που βάζουν. Α, λέω κι εγώ. Έλεος, είπα κι εγώ. Φτιάξανε και καλάθι για τους άπλητους, αφού οι άπλητοι πάνε και τα παίρνουν μόνοι τους. Κάνουν πιάτσικο. Αυτό γιατί το γεμίζουμε εμείς και όχι το σούπερ μάρκετ? Γιατί εμείς κινούμε το χρήμα του. Το σούπερ μάρκετ τι έχει, τα προϊόντα. Γιατί εμείς έχουμε τα λεφτά. Και εμείς έχουμε τα λεφτά. Έτσι, άρα και από εκεί κερδίζουν. Δεν νομίζω. Όχι, δεν κερδίζουν. Ότι τι, ότι εμπορεύονται τους άπορους. Όχι, μα όχι, αυτό δεν γίνεται ποτέ, δεν ξαναγίνει. Καλά χαζός είσαι. Έλα το Λάρα. Έλα. Είμαι συγκινημένος, ρε φιλέ. Γιατί? Βγήκε ο γενναίος, ρε μαλάκα. Στουρνάρας. Μιλάμε τώρα για τον Braveheart της Ελλάδας. Και είπε ότι τα μέτρα που πήρα τα τελευταία χρόνια είναι γενναία. Είναι φοβερή η γενναιότητα, ρε παιδάκι. Τι θα πάρθει από γενναίο άντρα? Γενναία μέτρα. Γενναία μέτρα, ναι. Γιατί ξέρω ότι τον φυτέψαν εκεί, χωρίς να είναι πουθενά αυτός υποψήφιος, για να γαμπάει και εμάς και να χρυσοπληρώνεται και για να γαμπάει και τους βουλευτές που τον έχουν εκεί και τον στηρίζουν. Μετά είναι στο χέρι σας που θα τον φυτέψετε εσείς όμως, αγαπητέ. Δεν ξέρω, αγαπητέ. Αυτοί το φυτέψαν εκεί, εσείς που θα το φυτέψετε. Για δεν λέμε κάτι πολύ απλό. Πετάμε χίλιες ειδήσεις την ημέρα για να μην φτάσει κανείς στο Γιώργο Παπανδρέου που φταίει για όλα. Δεν τους ενδιαφέρει ούτε και Βενιζέλος ούτε ο Παπακοσταντίνου. Πετάνε χίλια πρόσωπα, χίλιες κασέτες στον αέρα για να μην φτάσουν ποτέ στο Γιώργο Παπανδρέου. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και δυστυχώς εκεί μέσα είναι 300 βόδια που πετάνε την μπάλα στην κερκίδα. Λοιπόν, καταρχήν άκουγα το σύνθημα που ακούστηκε την Κυριακή στο γήπεδο στην Αιωνία. Χρυσαυγίτη, χρυσαυγίτη, Η μαμά σου βλέπει τουρκικά στο σπίτι. Παλιό. Λοιπόν, άκου τώρα το άλλο το τρελό. Είναι λίγο άσχετο με το θέμα, αλλά καταλήγει. Που γίνεται τώρα, λοιπόν, πάει η ΑΕΚ, η Original. Ξέρεις είναι η Original, αυτοί που πλακώνουν τους χρυσαυγίτες, που τους φάνε τα δόντια, τους ανοίγουν τα κεφάλια. Γνωστή. Η Original. Ναι, η Original, γενικά, τη ΑΕΚ, η οπαδή. Μαζί με τους παλεμάχους ΑΕΚ, κάτι τύπου σαν τον Εστορίδη, και ζητάνε διαχειριστικό έλεγχο για να βγει τι έχει φάει από την ΑΕΚ ο κάθε Ντέμις, ο κάθε Αγαμίδης και ο κάθε Κανελόπουλος και να τα πληρώσουν αυτοί. Δεν ζητάνε να χαριστούν τα χρέη της ΑΕΚ και να τα πληρώσουμε εμείς ο ελληνικός λαός. Και τους λέει το ο Ιωαννίδης στο Λαμόγιο ότι αν γίνει διαχειριστικός έλεγχος μπορεί να πέσει η ομάδα σας. Δηλαδή κοίτα πώς τους εκβιάζει για να σώσει τους επιχειρηματίες. Καλωσόρισες. Λοιπόν, και κάτι τελευταίο. Καλωσόρισες τον καπιταλισμό. Να σου πω, στον Ιωαννίδη τον Ξανθό. Ναι. Δεν πάει πολύ ωραία αυτό που λέμε το Ξανθό μου ή τρελό γαμίτσι. Τρελός, είσαι πολύ γαμίτσι. Δεν σου βγαίνει κάτι. Ναι, ναι, όταν το βλέπεις και όταν λέει αυτά, σου βγαίνει να το κάνεις. Εντελώς. Και βλέπεις και πόσο πουλιτάρι είναι μια ζωή και δεν πρέπει να εμπιστεύεσαι κανένα από αυτούς. Φίλε, εγώ πάντα με τον Ίβκοβιτς ήμουνα. Και όταν ήταν ο Ξανθός στον Ολυμπιακό, ευχόμουν να χάνει. Άσε πω ότι πήραμε με τον Ίβκοβιτς το πήραμε. Τέλος πάντων. Και κάτι τελευταίο, επειδή κάνει και ο Θήμιος κάτι γαμπτά αφιερώματα στη Νίκαια, στην Κεσαριανή και σε όλες αυτές τις κολογειτονιές, αν αυτές τις κολογειτονιές θέλουν να είναι άξιες της ιστορίας τους, να πάνε στα γήπεδα και να καθαρίσουν τις ομάδες τους από τα κολοφασισταριά. Μόνο η Νέα Ιωνία το και το Περιστέρι έχουν δικαίωμα να μιλάνε. Έλα, Αποστολή μου, καλημέρα. Γεια. Τι είπε το κορίτσι μας? Είπε ότι δεν είναι βία το να σε απολύουν ή να σου κόβουν το μισθό ή τρομοκρατία. Δεν είναι. Δεν είναι τρομοκρατία να πεινάνε τα παιδιά μας, έτσι. Δεν είναι τρομοκρατία που μας πεθαίνουνε. Όχι. Έτσι. Η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη που να χάνεται να χάσει. Τρομοκρατία είναι μόνο όταν σκοτώνουν τον άντρα της. Α, μόνο. Δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο. Να προσέχουμε τι λέμε. Θέλω να μου κάνεις ένα σχόλιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι τρομοκράτες, η Χρυσή Αυγή φασίστες και όλοι οι υπόλοιποι του σύλλογοι. Τι λαός είμαστε εμείς που τους ψηφίζουμε όλους αυτούς? Ο λαός που γέννησε τη δημοκρατία. Θαυμάσια. Δυστυχώς, ο Άγιος Αντώνιος που γιορτάζει σήμερα και ο οποίος πέρασε από τους περιβόητους πειρασμούς του Αγίου Αντωνίου δεν έχει διδάξει τίποτα στους συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω να πω ότι επειδή έγινε και μνήμα για Αγίους, να πω ότι σήμερα εορτάζει και ένας τοπικός Άγιος, ο Πολιούχος των Ιωαννίνων, ο Άγιος Γεώργιος των Ιωαννίνων. Είναι ένας Άγιος ο οποίος αγιογραφείται με φουστανέλα. Επειδή επικαλέστηκαν, και κλείνω, επειδή επικαλέστηκαν σήμερα τον Άγιο Αντώνιο και μεγάλη χάρη του, θα σας πω ότι ο ελληνικός λαός επιθυμεί σήμερα την παρουσία του Αγίου Φανουρίου. Γενικά οι κυβερνώντες έχουν μια λαζονία. Ωραία. Είτε είναι τεχνοκράτες, είτε είναι εκλεγμένοι. Εντός 24 ώρες. Όχι λοιπόν. Όλοι, στη γιατί Βουλή. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι, όπως θα ξαναπώ. Το ψαριανό να σώσω και ας πεθάνω. Και τι έχει αποδειχθεί με αλλεπάλληλα χτυπήματα στη Σκευωρία τις τελευταίες μέρες? Ότι ήταν όλα ένα ψέμα.